dangal waxtu wu nekk ñu ko dégg. Am na solo lool. Ñu yàlla barkeel leen. Leen ko soxal sa may leen wér. Barkeel ko sama. Ñu ngi defarlu jotaay baax ak kàddu yi si jafe ji. Pape Diakh Sakalaw Xeram kenn lay jaar bu baax am mbokk yu teew yëpp. Di jaar tuum bu baax di ko ñaanal bu defoon ak wér. Dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu am ci ñoom yaakaar. Saa su nekk dañ koy bàyyi xel waaye saa su nekk dañ koy jël. Di naan cerob sa ne tool boo ko jiyee ba mu ñor ngay dem fa tool bëgg nga fa te nga sàkk fa ak juum. Bu dee suna da nga koy dab def ko benn jox. Defa ko ba mu jett nga dem denc ko ci néeg wàllaa ba da ci def nga dëkk sàq ma. Bu sàq ma jeexee ak loo xiif xiif xiif ndox soo si leen doo ko laal. Kotal dafa tax. Man nga leen jéggi de uti loo lekk. waaye loolu moom foog nga bay ba asamaan taw nga bol di ko def ko ci lekket bu ndaw yóbbu ci tool yi. loolu mooy feesalab sàq la ëllëg. noonu mu amee ci jiwu ci tool yi ni la amee ci téer yàlla bi. am ñoo xam ne jiwu lañ ci téer yàlla ëllëg a tax ñu bokk ci ñu tag jàmbu ëllëgee. léegi nag. rëy warul leen mboolo war leen a jaay am am war leen a jaay daraja war leen a soppi. suy soppee ko rek doo waaj. fekkee bu am am ñee nga soppee ko bu daraja ñee nga soppee ko warta ñee nga soppee ko yow moom doo dem. kenn mën la yóbbu doo dem ab badal. day baa koy bañ góor ñaa koy bañ. tey bi daf ñu ko ngànk cadre téyeeg yàlla bi. soo ko yëgee boo ko yóbbu. doo leen xam sax nag. waaye ku ñu wóoluwut doo jàll. tey rek tax ñu wóolu nag ci yow la ne. dañuy xam sa biir xam sa bi mu wóor leen ne lëdd yàgg yàgg yàgg ci xam nii moom la ñuy xam saluma sorfuk abadan boo ko ñu tànn ko boole ko ci nga xam ne day ko bàyyi mu jàpp. kuñ ci xam ne boo demee ba ëllëg nga wane leneen ba gàll ko. te nag ay nit yàlla lañu. nit yàlla yàlla ko liggéeyloo. yàlla mi ko liggéeyloo moo ko jox ay bagaasam. waaw yàlla bu lay liggéeyloo jumtukaay yi ñuy liggéey moom moo la koy jox. sàmmal la it nag sàmmal la ko it nag. loolu la kay di doxee. kon nag. ba nga ko nekk ci pays bi da ca wax te yëgulu ko. daal ku ko yëg def daal ku ko yëg daal ku ko yëg teey. parce que liñ foog ne moom la da ko dugg. mbooloo bari moo la dar la du lool de waa ji dégg mboo la dar mbir ci loxam la ne waa ji dégg mboo la daru ko te mbir ci loxam la ne ay koppar yu bëri waru ko duñ ko tuddee borom daraja ndax bala ñoo xam ne daraja la dañoo xam ne la ndax waa ji nit ñi xamuñ ko sax far waaye ñoo ñaan ñoo ngant bii wa defee na ko xam nag te xàmmee moom dugg nga ci salaat bi waaye faloo ko la nag jàng nga am nga sa diplôme waaye doo la dara nag doo la ministère doo la député wala la président nag man nga caa bokk nag ndax xam-xam ba cee boole moom am ko moom waaye bu la gaañu wóolu nag ndax da ngay lëwbat bu tàggane du na nu bu nda wóolu ndax màndubuloo du atte dëgg bu mu du na nu parce que dañuy tànn ñi ñuy teg ci ay place dañ dañu tànn ma tànn bu xam-xam amee itam nag kon duggal politigal politique mooy lan mooy seetal waa jàng ànd ak moom jox ko sa bopp mën na yóbbaale waa ji moom koo ne am fan la waaye koo ne am fan la président soo jàngu doon dara bu ko neexee mu nomme la am fu mu la teg bu yor dégg fayam soo jàngoon ba am licence boo neexee mu teg ca tànkam licence boobu leen caa sax doo ko ci mën a jënd te doo ci mën dara parce que sañ-sañ la am boo xam ne yàlla moo ko jox ni mu amee saay noonu amee ci baat bi moo tax tudd yàlla zikrullah yi du mën a def gannaaw déedéet bu defee gannaaw rek mënoo def te xam-xam ak jumtuwaay yi ngay liggéeyee xam-xam ba mën cee doon dara dañoo bokk ah ministre bi soo jàngee ministre ba mën ko ñu defal sa diplôme ministre nga waaye buñ ñëwee ne la lan lañ bëgg wala armoire lañ bëgg amul si amul tanaaj amul benn jumtukaay boo xam ne bi mooy liggéey amul ko xelam kese du defar lan nooy def demal ca marché bi tànk yi nga jànd fa jumtukaay yooyu leen xali kay su bisee si bu ne lan nga mën ko liggéey maitrisé bi bu jàngee ba mën ko ñu bindal ko diplôme moom doon maitrisé bu mat amul gaaraas amul kele benn kele amu ko suñ gaare oto bi du xam ne oto yi paan te du ko dépanne parce que am nga xam-xam bi kon demal si tànk yi nga jënd ay jumtukaay ñëw teg ubbi sa gaare toog ko boo sa gaare ngeen fekk xam-xam waxi kese ak salaatu kese man te def dara xam-xam borom dafay xam ay jumtukaay yu mu ko liggéey jumtukaay nag boo ko yéggee ni jumtukaay bokk ci xam-xam bi jumtukaay doo dara daga rek ñuy wax de waaye doo samp dara doo senk dara parce que yi ngay faral ne bokk ci loolu la nit da ngay am xel ku xam ne buñ la noonu yaa ko gën doo ko nangu buñ noonu yaa ko gën doo ko nangu buñ noonu yaa ko fa xam-xam doo ko nangu waaye léegi kooka ne boo ne doo ko roy nag kon da ngaa bëgg aw si yoonu bopp kon kon ndox da nga dem doo dem te ñooñu ñu ngi suñ kanam ñu xam leen xam seeni wax dem ak seeni jaar-jaar ak seeni jëf ñooñu ndax mën nañ leen a gën a xam yàlla wala ndax mën nañ leen ëpp maqaama ci yàlla munta ne waa kooku nag bu fekkee ne moom dafa jaar nii yow nga jaar na li ne moom xamul yàlla moom dafa ragal dafa nangam nangam yow kan ngay roy ci piir yàlla bi ku mel ni sëñ tubaab royuloo ko nga ne dafa ragal yéen fi abisalo sam royuloo ko nga ne matul nangam nangam waa yow xanaa kon te diine bopp nga am yow koo rey koo def naw li ci piir kenn ku deful naw li kenn ci piir bi yow kenn cundum te li nga xam waa jël wa xamoon fàtte nga ko bu yàgg boobu kat ku ànd ak moom sa am xel war a xam ne waa ji demul too bëri na nag too lay bëri waaye demul fenn loolu lu mat a bàyyi xel la gis nga dëgg lañ ñu wan ci dëgg lañ ñu woo waa ji su demee bañ wàcc yoon ba te nekkatu dëgg desal foo jaar saba ko mu dem awul yoon ma nga ànd ak moom si ñàkk awul yoon kon bëgguma lu baax comme lu baax ma toon si lu baax laa bëgg saa yoo wàccee yoon man ma bàyyi la seen mën see waxaat si yoon seen ñu aw yoon ma ànd ak ñoom loolu ma war loolu lu ma ko bàyyi xel suñu dafa jàpp tuuba yàlla xumal waa ñu fi kaay ñu ngi sant bu baaxee xoolal ñu ak salaam comme jaar moo ko bu baax alhamdulilah waa suñu dafa nekk si kër Baye dafa jaar waa junno buum anil madda jaar waa dafa nekk kër Baye dafa jaar doo na rab boobu xaw fan wa tama waa jaar jaar na si jaar macha allah waa sant bu baax sëñ tuba wuy ko ne teg kon madda jaar fii lay ni junno buum naati na salma wa layla gil utaraan waaw baa na ko dana gaa ñu biir bàyyi ba ñuy tëdd ci lal ba du tàng balay tàng njog nañ ba ñuy génn waa ñu ngi ndax gàññe fii ba ñuy tëdd ci lal ba du tàng balay tàng jox jox nañ waaw ñuy ku njóge ni nag njog na xoole jël seen kurus la jaru ceeteer ba la ay pour la ñuy rawante waaye tëdd ci lal bi ba jeex ci seen nga jox doxi say soxla doo ma saraw kenn ci yàlla maa la wax parce que bëggu lu dañ tubaa ne aaye bii nga xam ne moom alquran moom la si toowa yi dak toon masaaj la fii léegi jund boobu wax ne tata jaafa boobu la moom lay naati na salma wa layla bir butaat ñu fàtte salma ak layla mooy yooyu nga xam ne bànneexu bakkan la di leen tere jublu ci yàlla ñu fàtte loola ngir lan seen borom kon loolu munta def tam julli gii ngay sàgg ñi ne bokk ci ak cee bokk am ko koor gii ngay sànt bokk ci ak cee bokk tam bo dina wasa lu mu koor sax dug ay xel wa di woor lu bari di julli ay rakka yu bari jetal sëñ tubaab julli yi mu daan julli li mu bëree lool ma fàtteen sunuy de waaye lam ci daan doon bi ci coobaree boppam dolli ci ko ci jàng ci alquran te di ko jàngulu te di toppatoo ñu koy jàng loolu yëpp nga foo ne neen boobu nañ jëg nañ toll kon loolu lu mat a bàyyi xel am na ñu xam ne dem nañ ci ak seen ndox ak seen réer ba jàpp ne di tuumal Cheikh Moussa di ko tuuti ba ne daaru sax jàkk ne ko danaa Cheikh Moussa di julli yaa ngi koy Cheikh Moussa. Yàkkam fa kay yàkka mosul ñàkk daaw te ba muy yàkka ji ca ba Cheikh Moussa ji am doole moo rek imam ba di ko jiite. jumaa ji ñu rëdd am ñoo xam ñu ngi koy sabote di ne war nañ Cheikh Moussa rëdd jumaa rek war Cheikh Moussa yow daal yaa ngi bëgg a jàpp ne wane daal Cheikh Moussa daal duut ak jul moom wala moom diinaay boppam la yor xëgg yëpp jàpp ne Cheikh Moussa noonu la mel yaa ngi tooñ Cheikh Moussa melu ko te fa ne lañ ko waxee la su ko defee doxin boobu mooy doxin boo xam ne dëgg-dëgg tooñ Cheikh Moussa la moo tax Cheikh Moussa am na bis mu wax ne maa tooñ sama bopp man mi leen xamal yàlla maa tooñ sama bopp boo mu ngi déglu ko naqa bi retaale de kak yooyu wër daaw kak Babacar bi waaye lu baax du fa nekk retaale bi xàkk ko di ko wax kàddu yi ñàkk teg yi ba ko Cheikh Moussa déggee mu métti ko lool dell wax ne maa tooñ sama bopp man mi leen xamal yàlla waaye alhamdulilah ka ko doon wax de kenn xamatu ko ci kër gi waaw kooka moom kenn xamatu ko ci kër gi dëkk daa sax léegi ñeseen la sax parce que béyboo ko dàq ñeseen ngam ne du ko jëlee dara béyboo ko dàq loolu lu mag di bàyyi soo gisee kilifa yu bari di wéeg di mënuñu la nangu booy doxin mi la soo bàyyi ko ci kër ñu xam la ci nañ la yare ci kër ga ci teggin ya ci jaamu yàlla ya ci yar ba nga jógee fa ne maa ngi uti yàlla dem def tarbiya ba giddee ko ci yàlla ñu bis ci kër gi mboolem li nga xamoon yëpp nga boobu wasaani ci ànd ba andi beneen melokaan bu ñu xamul ak ñàkk teggin bu ñu xamul ak yableen bu ñu xamul dañu wax soo nga jege danga faa yàqo waaye defuroo fa te wax nañ dëgg di su defar abord bi nga ñëwee yar bañ xamoon day dolleeku teggin di dolleeku jaamu yàlla ko dolleeku ñu xam ne kon fa nga jëlee jëlee nga fa dara nga war a dolleeku waaye war a wàññeeku li nga doon def ci lu baax ak gëstu gëstu néew nga ne xamee yàlla far ko ba xanaa yow kon xam yàlla dafa la wàññi waaye xam yàlla yokku la te dëgg-dëgg xam yàlla daa war a yokku waaye waru ko wàññi kon day baax ñu liggéey xëy parce que dañ see Moussa na yeexu leen Cheikh Moussa dëggoon ñëpp yeew dama naan yeewu leen ba leen bukk yi di jàpp du bukk yi ga àll ba de yow duñu jàpp kenn bukk yi nga dëkkal la yooyu nga bañ ñu jàppal sax bu la jàppee yàq sa lépp ni bukk yi di def xakka daa am xar wala am bay noonu la lay def dootaa jéem dara te loolu kat xel mi lay fëkk rek fëkk sa pas-pas rek yóbbu ko ci loo xam ne du la jëriñ tey du la jëriñ ëll nga gëm ko gëmin woo xam ne nag doo gëmee leneen te doo bàyyi doo ca bàyyi xel waaye am na loo xam ne bu ci nit bàyyiwoon xel wax dëgg yàlla ah dana gëmee neneen dama sa toog benn waaye téléphoné ma ca Casamance nga damay laaj ndax julli baax na wala baaxu defal bi laaj rek damay laaj julli ndax julli baax na wala baaxu lu doy lu war yow kay li nga war laaj ndax jàkka julli baax na wala baaxu war laaj way julli man ku ñu wax ne julli baaxu xam foo koy tax naa sa dinay bokk na ak yàllay bokk amul benn dëkk jii na waaye dem doo fekk jàkkoole bi ma dëkk ji ak ci bari na tey salaatu salaam bi ne cib Madina jàkka na njëkk tabax te moom la yàlla yónni ah sëñ tubaab fu mos a dem dafa jullee kaay man taw dem na jël ay bant teg gàllante bant yi def mu jullee kaay loolu jàkka la ci jublu bi waaye yow ngay laaj ndax loolu ndax baax na ko kon daal li sëñ tubaab nekk baaxul jël bi nekk baaxul kon lu baax lan la li nga nekk yow mooy li baax yow kenn képp dundum ci adduna ba nekk junney nit wala ak bari daa yow kenn képp yaa ci nekk ci lu baax loo xel mën na ko noonu noonu la demee kon nañ di liggéey xel damay faral di wax ne pour ñi may waxtaan lépp luñ leen wax xool leen wax ja ba gis ba leen sëñ bi wax lii de bëgguñ loolu dañ bëgg ñu liggéey li ñuy wax ba xam ko fi ñuy waxee bu dee bakkan la teg leen ko fële bu dee suñ bokk jëri yëpp teg leen ko fële bu dee yàlla jël leen buñ nu raan rek dañu bëgg taale bu doon nit bu nite bañ a fannaaw rek nu raan rek doo liggéey sa xel dañ bëgg ne coj ci liggéey sa xel bu sëñ bi juumee sax nga xam ne juum na nga na ko nii bu ca doolee loo xam ne bakkanam taw doole boo xam ne bakkanam la nga tekk ceeg fële nii la ñu la dox ci yàlla sax mu taa nii la yeetee moo tax ma waxoon ne su may wax déglu leen ma waaw su may wax déglu leen ma su may jëf roy leen ma kii wax ne bëgg nga déglu ko bëgg nga xam la muy wax dafa bëggu nga gëlëm te bëggu laa gëlëm ak bëggu laa sànq ma tax ma ne kon déglu te liggéey sa xel nga dégg moo xam ne ku dégg sama wote bi ngay borom xel wala ngay jànkat ñëwal te nangu sartee bu ma noppee ci yow soo gisee dëgg jàppal soo gisee sànnil ci àll ba soo gisee ku fi jëm si wëñu ko ne ko dëgg ne ko loolu sama saw kon kooku pour nit ñi topp ko duutu itteem pour nit ñi topp ko duutu itteem waaye pour nit ñi dindee ko xam yàlla moo la itteem pour nit ñi jox ko duutu itteem waaye pour nit jëlu ñoo seen bopp moo la itteem da jikkoom ji ak melokaanam kooko natt rek xeb te nii la meloon maarifa nag dalay xam-xam boo xam ne day jomma nit alayhisalatu wassalaam dafa wax ne man xaala laa ilaha illallah muxlisan baqal bi daqal janna wax laa ilaha illallah te seewe ko soxal du gaañ am benn bàkkaar boo mën a def la dugal sabar wax ko Abi Hurayra sax na ko jotlikut saaba yi da ko ñëpp dégg jox ko dàlla mit nga xam ne dañuy xam ne ci moom la jógee muy wër di ko wax rek wër di ko wax rek baag say normal ñu ko waxee rek seen waa da ko dóor mu daam man ak nañ def ñaan yow bu jënd ci dàgg sa mu ne ko lu xew mu ne Abi Hurayra li wax yaa ko mu ne ko waaw dinaa ko wax de mu ne ko deet bu mu jëm kaw jëmee kaw daay am ci làqu ñoo xam ne dootu jëm dara ndax kun ñu ne kon nañ ko denc xam-xam bu ñuy lëbbal di ñëpp lañ ko wax moo tax tarbiya nit ki dor ko ko wax loolu lañ ko waaye kooku wax sa tarbiya yow ko ku tëddee addu yow la sa mag ñi daan nañ tarbiya nit ba tey wàccee ko te duñ ko xam a jàpp dañuy xam ne yow mën nañ ko garanti nag yomal fi yàlla seen may seen maxam àgg ko te xam-xam moom duñ ko ko jox nit daan na ñëwi liñ jaara moom tàmbee sax, waaye bala moo dem rek doxam xam yu bari te dafa yenn du ko fanaan kii def na fa ay xat ki yenn fanaan si yóbbaale xam-xam kii def ay xat te yóbbaale xam-xam waaye na dañu baale barke ak gaaraan si yoom xeex loolu nag lu ci sëriñ ba def ñiñ ne ñoo bokk te ñoom dañuy xam te biir xam te gis am na waaye yoo xam ne ba muy ñëw sëriñ tubaab bi jébbul bépp jumtukaay bu nit war a liggéey rek da koo fàgg na ko ba am def ko ci mbuur war sëriñ ba gis ko dal ko jox ko mi nangul ko mu génne ay jumtukaay.